رسولہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الانبیاء و خاتم المعصومین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبتن محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فرد على الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سارے حضرات درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. آخ سفیر نو کہ گھر میں نہ سبو ایک ورکے تے شعر لکھ لکھ دو جی اس رانے دی کوئی کم پوچھ کے تو جلدی لے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر میں اس وقت دوسرے عقائد گنج بخش سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور اس پر دور رس اثرات مرتب فرمائے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے معتقدات کی دولت اپنے دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں. بر صغیر پاک و ہند کے اندر دین اسلام عقائد اہل سنت کی شکل میں پہنچا اور اس کا ایک بڑا حوالہ سیدنا داتا گنج بخش اجویری قدس سر العزیز کی ذات گرامی ہے آپ نے برصغیر پاک و ہند میں جس انداز میں پرچم اسلام کو بلند کیا اور جتنے بھرپور طریقے سے آپ نے تبلیغ کی اور اس پر جتنے دور رس اثرات مرتب ہوئے وہ آپ ہی کی انفرادیت ہے. اور اللہ کے فضل سے جو سیر اللہ سیر فلّہ کے بعد سیر من اللہ میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے, اس کی وجہ سے آج بھی آپ کے فیوز و برکات بالکل واضح نظر آ رہے ہیں. اور آپ سے وابستگی, نظریاتی اور اعتقادی وابستگی اس وقت بھی حق کے دلائل میں سے ایک بڑی واضح دلیل ہے کہ یہ بہت سے فتنے جو بعد میں پیدا ہوئے اور بہت سی اعتقادی خرابیاں جو بعد میں آئیں ان کو دور کرنے کے لیے اور یہ پہچاننے کے لیے کہ اصل دین کیا ہے, سیدنا گنج بخش حجویری رحمتہ اللہ علیہ کی کشف المحجوب اس سلسلہ میں ہمارے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. سچ کہا تھا صوفیاء نے کہ جس کا کوئی پیر اور مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب پڑھے تو کشف المحجوب اس کے لیے مرشد کا کردار ادا کرتی ہے. کشف المحجوب شریف کے اندر سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا آج بھی اس امت کے لیے بہت بڑا دسترخوان ہے اور بہت بڑی اس کے لیے غذا موجود ہے. ایک سیمینار اس سے پہلے کیا جا چکا ہے, عقائد سیدنا گنج بخش سیمینار, اور آج دوسرا ہے, اور انشاءاللہ یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس کو تیسرا سیمینار کیا جائے گا. یہ اس سال کے اس مقدس کے موقع پر ایک تحفہ ہے گنج بخشیوں کے لیے, اور انشاءاللہ ہر سال یہ دعوت علم و حکمت اس کا اہتمام کیا جائے گا. ہم نے عقائد توحید سیمینار, عقیدہ توحید سیمینار میں بھی سیدنا گنج بخش حجویری کا نظریہ, جو نظریہ توحید ہے, اس کو بھی بیان کیا. اور آج کی جو گفتگو ہے یہ مقام نبوت و رسالت اور نبوت اور ولایت کا جو فرق ہے, اور پھر اس امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے, اور یہ جو آج ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ خلافت کی دو قسمیں ہیں, ایک خلافت ظاہری ہے اور دوسری باطنی ہے, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صرف ظاہری خلافت میں خلیفہ بلا فصل ہیں, یا کہا جاتا ہے کہ ایک سیاسی خلافت ہے اور دوسری روحانی خلافت ہے, تو اس کا فیصلہ بھی داتا صاحب سے کروائیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کیسی ہے, اور ساتھ کہ آپ سب صحابہ سے جو افضل ہیں تو وہ افضلیت کیسی ہے, کیا ظنی ہے یا قطعی ہے, اور اس سلسلہ کے اندر, اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو سیدی گنج بخش کا عقیدہ اور نظریہ ہے, اور دیگر بہت سے موضوعات اس محدود وقت کے اندر جو ہم بیان کر سکیں گے, اگلا حصہ انشاءاللہ پھر اگلے تیسرے سیمینار میں بیان کیا جائے گا. مقام نبوت بھی اس وقت کئی جہتوں سے حملوں کی زد میں ہے, یعنی ایک تو دعوی نبوت کے لحاظ سے, جس طرح کہ ہم نے 7 ستمبر والی گفتگو میں بتایا کہ کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر ایسے لفظ بولتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوی نبوت نہیں کر رہے, لیکن شریعت اس کو دعوی نبوت ہی کہتی ہے. جس طرح کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں, صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے, تو تو پھر بھی دعوی نبوت ہے. یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے, بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے, تو یہ بھی دعوی نبوت ہے. تو ایسے ہی مقام نبوت تو رسالت اس لحاظ سے بھی ہم لوگوں کے زد میں ہے کہ آج روافض تو پہلے ہی نبوت کو امامت سے نیچے سمجھتے ہیں یا ہم پلہ سمجھتے ہیں, اب اہل سنت و جماعت میں بھی وہی غیر شرعی محبت اہل بیت اطہار کی جو غیر شرعی محبت ہے, یعنی جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے, اور وہ منصب جو اہل بیت یا صحابہ کا نہیں وہ ان کو جب دیا جاتا ہے تو اس بنیاد پر بھی نبوت پہ حملے ہوتے ہیں. تو حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے مقام نبوت بڑا کھول کے بیان کیا ہے, جس کے نتیجے میں کہ اگر کسی کی کتنی ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس محبت کی آڑ میں مقام نبوت پر حملہ کرے, یعنی انہیں نبیوں کے برابر یا نبیوں سے اونچا مانے. اور ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو یا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محبت کی آڑ میں وہ نبیوں کے برابر مانے یا بلند مانے, یہ ہرگز روا نہیں ہے. اور یہ مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسا نہ جانے نہ جانتے ہوئے بھی کچھ لفظوں میں دعوی نبوت ہو جاتا ہے, ایسے ہی نہ جانتے ہوئے بھی کچھ لفظوں میں نبوت پر حملہ ہو جاتا ہے, بظاہر وہ شان اہل بیت بیان کی جا رہی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف سے وہ کفر ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں غیر نبی کو یا تو نبی کی ہم پلہ بنایا جا رہا ہوتا ہے اور یا نبی سے بڑھ کر بتایا جا رہا ہوتا. سیدنا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اس لحاظ سے ہمارے لیے بڑی رحمت و برکت والی ہے کہ عامۃ الناس کے اندر اور بالخصوص سادات کے لحاظ سے بھی ہم ایک اتھینٹک اتھارٹی پیش کر سکتے ہیں کہ یہ بھی سید ہیں اور کروڑوں درجہ آج کے لوگوں سے بڑے سید ہیں, اور انہیں بھی محبت اہل بیت ہے, اور یہ تو اس محبت کے ذریعے سے جنتوں تک پہنچ چکے ہیں اور یہاں اب کوئی خطرہ نہیں ہے کسی طرح کی گمراہی کا. تو ان افکار و نظریات کو پیش نظر رکھا جائے, اگر آج کوئی عالم کوئی مفتی جس کی بات کو اس لیے ٹھکرایا جاتا ہے کہ وہ سید نہیں, تو کتنے بڑے سید ہیں کہ جنہوں نے یہ نظریات دیے, اور ہمیں یعنی ان نظریات کو فالو کرنا چاہیے, اور اگر کہیں غلطی ہو صحیح کرنی چاہیے, اپنے افکار کی تلاشی لینی چاہیے کہ کیا اس سرزمین میں بالخصوص جہاں آج ہم بیٹھے ہیں خطہ پنجاب کے لاہور کے اندر, کہ جہاں داتا صاحب نے بیٹھ کر پورے عالم اسلام تک روشنی پہنچائی, تو ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اسی جگہ بیٹھ کر آج عالم اسلام کو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے افکار و نظریات کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. تو حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں ایک باب قائم کیا, الکلام فی تفضیل الانبیاء علی الاولیاء, انبیاء کی جو اولیاء پر فضیلت ہے اس پر باب, اس میں گفتگو. یہ جو حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ والا فارسی کا چھاپا ہے کشف المحجوب کا, اس میں یہ 257 نمبر صفحہ ہے جہاں سے یہ گفتگو شروع ہوتی ہے. اب انبیاء کی اولیاء پر فضیلت, اس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں کہ اولیاء میں کیا صحابہ شامل ہیں یا نہیں, اہل بیت شامل ہیں یا نہیں, نبیوں کے علاوہ جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں, خواہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں, خواہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، خواہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، وہ غوث ہیں، کتب ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، وہ سارے کے سارے اولیاء میں شامل ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کی اولیاء پر فضیلت، یہ باب آپ نے قائم کیا. اس کے چند مندرجات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بدان کے اندر ہما اوقات و احوال با اتفاق جملہ مشائخ این طریقت، اولیاء متابعان پیغمبران و مصدقان دعوت دعوات ایشان. جان لو کہ ہر ہر وقت میں اور ہر ہر حالت میں تمام مشائخ طریقت کے اتفاق سے یہ عقیدہ بتایا گیا ہے، یعنی کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے. جو اہل سنت اور مشائخ طریقت ہیں ان کے لحاظ سے کیا بتایا گیا ہے کہ اولیاء متابعان پیغمبران، کہ جو ولی ہیں یہ پیغمبران، تو جمع ہوگا کہ پیغمبروں کے اپنے اپنے زمانے میں متبع اور پیروکار ہوئے ہیں. یعنی کوئی بھی ولی اپنے عہد کے نبی یا کسی نبی سے آگے نہیں گزرا، نہ برابر ہوا ہے، پیچھے پیچھے چلے ہیں. وہ مصدقان دعوات ایشاں، اور ولی ولی رہے ہی تب ہیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی دعوت کی تصدیق کی ہے. یعنی جو انبیاء کرام علیہ السلام ان کی طرف پیغام لائے ہیں، اولیاء نے اس پیغام کی تصدیق کی ہے. وہ انبیاء فاضل تر ان از اولیاء، ہر ہر نبی ہر ہر ولی سے افضل ہے. یعنی یہ ایک جو آ جائے نا کہ سینہ زوری کی ہماری محبت ہے، ہم نے محبت میں جسے جو چاہے مانے، تو غیر نبی کو نبی کے نہ برابر مان سکتے ہیں نہ افضل مان سکتے ہیں. وہ نبی کوئی بھی ہوں جنہیں رب نے نبوت کا منصب دیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو کسی بھی نبی پر کسی بھی ولی کو فضیلت دینا یا اس کے برابر سمجھنا جائز نہیں. اور یہ عقیدہ گنج بخش ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء فاضل تر، یعنی افضل، فاضل کے ساتھ جب تر فارسی میں لگے گا تو یہ سپرلیٹو ڈگری اس میں تفضیل کی بن جائے گی، کہ یہ افضل ہیں کن سے؟ اولیاء سے. پھر اس کی وجہ بھی آپ نے بیان کی، یعنی داتا گنج بخش کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ محدث بھی چوٹی کے ہیں، فقیہ بھی چوٹی کے ہیں، جیسے ولی بھی چوٹی کے ہیں. تو علم کلام میں بھی بڑی مہارت ہے اعتقاد کے مسائل کے اندر. کہتے ہیں اچھا جی، ازانچہ نہایت ولایت بدایت نبوت باشد، یعنی ولایت ترقی کر کر کر کے جہاں عروج پہ پہنچ کے ولایت کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے نبوت کا آغاز ہوتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ولی قصب کے ساتھ ترقی کر کے نبی بن جائے، کیونکہ نبوت قصبی نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ولی جتنا بھی ولی ہو، اپنی آخری سانس میں اور آخری مقام میں بھی وہ نبوت کا کوئی کروڑواں حصہ بھی حاصل نہیں کر سکا کہ اسے کہا جائے آدھا نبی ہے یا کچھ نبی ہے، کیونکہ ولایت انتہا ہو جاتی ہے اور اس سے کہیں آگے جا کے مقام نبوت کا آغاز ہوتا ہے، کہ اتنا بڑا ہے مقام نبوت. یعنی یہ بھی سوچ معاشرے میں بہت دھندلی ہو چکی ہے کہ کچھ جاہل لوگ، یعنی جب ان سے پوچھا جائے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور نبیوں کا مقام اس میں فرق کیا ہے، یا داتا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا مقام اور نبیوں کا مقام اس میں فرق کیا ہے، یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور نبیوں کا مقام اس میں فرق کیا ہے، تو بہت سے لوگ یعنی اس جواب کے اندر بھی وہ الجھن میں ہوتے ہیں. تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہاں کس چیز کی الجھن ہے؟ بڑے سے بڑے ولی جو ہیں جہاں ان کی ولایت جا کے رک جاتی ہے اس سے آگے نبوت ہے. تو اتنا اونچا نبوت کا درجہ اور مقام ہے, یعنی جو ذہنوں میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام ہے, یا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام ہے, یہ مرتبہ و مقام یعنی اگرچہ ہماری سوچ کی تو وہاں تک رسائی نہیں, لیکن نفس الامر میں جہاں جا کر یہ مرتبہ و مقام جو ہے اس کی آخری حد آتی ہے, اس سے کہیں آگے مقام نبوت شروع ہوتا ہے. اور ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا وہ جملہ انبیاء ولی باشن, یعنی ولایت نبوت کے اندر ہی ہوتی ہے, نبوت ولایت کے اندر ہی ہوتی ہے کہ جو نبی ہے تو کوئی نہ کہا جائے نبی تو ہے لیکن ولایت والی شانیں نہیں. فرماتے ہیں کہ یہاں سے وہ جملہ انبیاء ولی باشن, ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے, یعنی ولی والی خوبیاں یا فضائل مقام نبوت مقام ولایت کے جو خصائص اور فضائل ہیں وہ انہیں تو بدی طور پر پہلے حاصل ہوتے ہیں. اس واسطے کہا کہ جملہ انبیاء ولی باشن, سارے نبی ہی ولی ہوتے ہیں, اما از اولیاء کس کسے نبی نہ باشد, اما از اولیاء کسے نبی نہ باشد, ولیوں میں سے جو محض ولی ہیں ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہوتا, اور ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے. اور ساتھ ہی آپ نے اس چیز کو بھی بیان کیا ان لوگوں کا ذکر کر کے جو ولیوں کو نبیوں کے برابر بناتے ہیں, تو ان کا آپ نے شدید رد کیا اور ان کو حشویہ کہا, اور کہا کہ یہ انہیں اہل طریقت نہ کہا جائے, یہ ولی الشیطان ہیں جو اگلی بات کرتے ہیں کہ جو ولیوں کو نبیوں کے برابر بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایشا گوئن کہ اولیاء فاضل تر از انبیان, یعنی یہ حشویہ کا جو ٹولہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اولیاء نبیوں سے افضل ہیں, فاضل تر. کہتے ہیں وہ این دلالت مر اشارہ کفایت بود کہ جاہل را فاضل تر از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم می گوئن. آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی گمراہی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ کسی جاہل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دے رہے ہیں, اور یہ کتنی بڑی ضلالت اور دلالت اور گمراہی ہے. تو اس بنیاد پر یعنی جو تاریخ میں مختلف نظریات فاسدہ تھے آپ نے ان کا بھی محاکمہ کیا, رد کیا, اور یہ عقیدہ اہل سنت کو دیا, چونکہ کشف المجوب میں کم از کم 9-10 جگہ لفظ اہل سنت لکھ کر داتا صاحب نے اپنے عقیدے کو واضح کیا اور یہ چیز بتائی کہ اہل سنت ہی اہل حق ہیں, اور انہی کے نظریات کی وجہ سے بندہ معاشر میں کامیابی پا سکتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کیا فرق ہے نبوت اور ولایت میں, نبوت کس قدر اونچی ہے ولایت سے, بس انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم دائیانا, انبیاء اللہ کا درود و سلام ان پر ہو, یہ کون ہیں, یہ دائی ہیں, دعوت دینے والے ہیں. وَأَئِمَّا اولیاء مُتَابِعَانِ شَامِ احسان, اور جتنے امام ہیں یعنی اب غیر نبی میں امام بھی شامل ہیں, وَأَئِمَّا اولیاء مُتَابِعَانِ شَامِ احسان, تو جتنے بھی ائمہ اور اولیاء ہیں وہ بیک کہنے والے ہیں, انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں, یعنی وہ دائی ہیں اور یہ اولیاء ان کے پیروکار ہیں. اور کہتے ہیں وہ محال بواد یہ محال ہے, یعنی جو بالعموم قانون, ویسے تو امامت فقہی طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ مفضول بھی افضل کو امامت تو کروا سکتا ہے, لیکن جو ایک سٹیٹس ہے رہنمائی دینے کے لحاظ سے تو اس میں آپ نے محال کا لفظ بولا, محال بود کے معموم از امام فاضل تر بود. اور یہ بات ادھر بھی ہوگی کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ کا امام بنایا گیا اور تمام صحابہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت معموم بنے, تو محال بود کہ معموم از امام فاضل تر بود, یعنی محال ہے کہ مقتدی جو ہے وہ امام سے افضل ہو جائے. جو آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فضیلت تو ہے مگر ظنی فضیلت ہے, قطعی فضیلت نہیں, عبد القادر شاہ گروپ وغیرہ, تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ قطعی فضیلت ہے کیونکہ لفظ محال بولا کہ محال ہے کہ مقتدی جو ہے وہ امام سے افضل ہو جائے. تو مسجد نبوی شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے آخری ایام میں ایک ذات وہ تھی جس پر امامت کی مور لگ رہی تھی اور دوسری مقدس عظیم ذاتیں جن پر معموم اور مقتدی کی مور لگ رہی تھی. تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ محال ہے کہ مقتدی جو ہے وہ امام سے افضل ہو جائے. اب نبوت کا مزید خلاصہ بیان کرتے ہوئے, اور ولایت کا یہ جو ایک بحث چھڑی تھی اور ہم نے اس پر بہت لیکچر دیے کہ نبی بوقت ولادت بھی نبی ہوتا ہے اور جب تک دنیا میں زندہ ہیں وہ نبی ہی ہیں, یعنی ظہور اور بطون کا فرق تو ہوتا رہتا ہے, تو اس پر بھی داتا صاحب نے بحث کی ہے. صفحہ نمبر 269 پر آپ کہتے ہیں لا جرم ولایت را بدایت و نہایت است, کہ ولایت کا آغاز بھی ہے اختتام بھی ہے. و نبوت را نیست, اور نبوت کا نہیں, یعنی پھر سنو, ولایت را بدایت و نہایت است و نبوت را نیست, نبوت کی بدایت اور نہایت نہیں. آگے کہتے ہیں تا بودن نبی بودن و تا باشن نبی باشن, کہ جب وہ دنیا میں رونق فروز ہو جائیں تو نبی ہی ہوتے ہیں اور جب تک رہیں نبی ہی ہوتے ہیں. تا بودن نبی بودن و تا باشن نبی باشن, یعنی وہ خود ہوں اور نبی نہ ہوں ایسا نہیں, اگرچہ حکم اعلان نبوت کا ہو یا نہ ہو لیکن وہ نبی ہوتے ہیں. تابودن نبی بودن و تا باشن نبی باشن, و پیش ازاں کے موجود نہ بودن اندر معلوم و مراد حق تعالی ہما بواد, قبل اس کے وہ دنیا میں جب نہیں آئے تھے تو کہتے ہیں اللہ کے علم میں تو پھر بھی نبی ہی تھے, یعنی دنیا میں آنے سے پہلے بھی, آنے کے بعد کے لحاظ سے کہا تا بودن نبی بودن, پھر آخری سانس تک تا باشن نبی باشن, و پیش ازاں کے موجود نہ بودن جب دنیا میں ابھی ان کی جلوہ نمائی نہ ہوئی ہو, تو اب وہ تو پھر صرف عالم ارواح ہے, تو اس کے لحاظ سے بھی یہ کہا کہ اندر معلوم و مراد حق تعالی، اللہ کے علم میں اور اللہ کی مراد میں ہمابوت وہی یعنی نبوت ان کا جو ہے اس کا اقرار یا اعتراف یا ذکر ہوتا ہے. اچھا جی، اب ایک اس وضاحت میں آپ نے 258 صفحے پر یہ بھی فرمایا بدا کہ اگر احوال و انفاس متلاشی نمایت روزگار جملہ اور یارا اندر جمبے یک قدم صدق نبی داری کہ کائنات بھر کے ولی ان کی کرامتیں ان کے احوال ان کے فضائل ان کے مناقب یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں تو نبی کے فضائل و مناقب کی ایک گوشے کو بھی مکمل نہیں کر سکتے. اور پھر فرمایا کہ پس یک نفس انبیاء فاضل تر از ہما روزگار اولیاء، یک نفس انبیاء فاضل تر از ہما روزگار اولیاء. ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ نبی کی ایک سانس ساری کائنات کے ولیوں پر فضیلت رکھتی ہے. دوسرا ترجمہ، انبیاء میں سے ایک فرد، سارے نبی نہیں، سارے صدیوں امتوں کے سارے ولیوں پر فضیلت رکھتے ہیں. یعنی آج روافض کا جو اثر آ رہا ہے، یہ جو اہل سنت میں کچھ شعرا بنے ہوئے ہیں یا نعت خوان، یعنی ان کے نزدیک تو معاذ اللہ ہر بات پر جب وہ بتاتے ہیں تو مقام نبوت پر الا ماشاءاللہ ان کی ضرب لگتی ہے، فضائل نبوت کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی شان بیان کرتے ہوئے وہ ایسے لفظ بولے جاتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ نبی کی تو یہ فضیلت نہیں لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے، حسنین کریمین کی یہ فضیلت ہے. اور دوسری طرف بھی حکم تو یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کرے کہ جس سے مقام نبوت پر آنچ آتی ہو تو وہ بھی اتنی بڑی ہی غلطی ہے. لیکن معاشرے میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس سائیڈ کے لحاظ سے کوئی غلو واضح نظر نہیں آ رہا، شاید کوئی اکا دکا کسی نے کیا ہو، اگر کوئی کرے تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی حرام ہے. اور اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ یا امہات المومنین کو اگر کسی نبی کی ہم پلہ یا برابر کوئی بیان کرتا ہے تو کفر، ہم پلہ یا بڑھا کے بیان کرتا ہے تو وہ بھی کفر ہے. لیکن اس وقت جو معاشرے میں بیماری ہے، جو بھی اٹھتا ہے اور وہ کرتا ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ رضوان کے لحاظ سے، چونکہ مسلسل روافض کی طرف سے وہ بات شرائط کر رہی ہے کہ ان کے ہاں یعنی داد لینے کے لیے یا امداد لینے کے لیے وہ اپنے مجمع کے اندر یا اپنے معاملات میں یعنی انہیں معاذ اللہ کفر کا کوئی ڈر ہی نہیں کہ ایک ہو رہا یا دس ہو رہا، وہ جب اللہ تعالی کی ذات تک بول جاتے ہیں، جیسے ایک ان کا کافر کہہ رہا تھا کہ اللہ سیدہ پاک کے در پہ جھاڑو دیتا ہے معاذ اللہ، اس طرح کی کفریات، تو وہاں تو معمولی باتیں ہیں. اور یہ ہمارے بہت سے لوگ کہ جن کی دوڑ یہ ہے کہ ہمیں بھی محب اہل بیت مانا جائے، وہ بڑے محب ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کفر کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پر پھر نقیب، جاہل خطیب اور یہ کئی شعرا یہ اس طرح کی گفتگو کثرت سے کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کفر ہوتا ہے، اور کفر بولنے والا، کفر سن کے داد دینے والا، یہ سارا معاملہ پھر بہت خراب ہو جاتا ہے. تو داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے اس لیے کھول کے مقام نبوت بیان کیا کہ سارے غیر نبی مل جائیں, ان میں سب صحابہ ہیں, سب اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں, سارے ولی ہیں اس امت کے نہیں ساری امتوں کے. کہا وہ ایک نفس انبیاء کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اتنا بڑا مقام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں اب انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے عقیدہ معصومیت ہے, عقیدہ معصومیت کہ صرف نبی معصوم ہیں. ظاہر ہے کہ بات انسانوں کے لحاظ سے کی جا رہی ہے, تو انسانوں میں صرف نبی جو ہیں وہ معصوم ہیں, اور یہاں کوئی آگے معصوم کا لغوی معنی یا فلانا معنی وہ اس بحث میں لا کر کرنا جائز ہی نہیں. کہ جس طرح کے معبود صرف ایک ذات ہے, تو کوئی کہے میں لغوی معبود مراد لے رہا ہوں, میں نے اپنے پیر کو معبود کہا میں لغوی معبود مراد لے رہا ہوں, تو یہ بات نہیں مانی جائے گی, یہاں تاویلیں نہیں چلیں گی. صرف اللہ ہی خدا ہے اور وہ معبود ہے, تو ایسے صرف انبیاء ہی معصوم ہیں, اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اب اس میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج الجھنا شروع ہو گئے ہیں, چونکہ ہم چھوٹے ہیں اور وہ ہمیں چھوٹا سمجھتے بھی ہیں, اور پھر اس بنیاد پر اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو ہم داتا صاحب سے انہیں ڈانٹ اور توبیخ کروانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے اور بہت بڑا جرم ہے کہ جس کا ارتکاب معاشرے کے اندر اہل تشیع تو ویسے ہی کر رہے ہیں, رافضی ویسے ہی کر رہے ہیں, اب اہل تلفظ یعنی اہل سنت میں جو اس طرف آئے, یہ اہل تلفظ جو ہیں, ایک تو روافظ ہیں اور یہ اہل تلفظ, یہ بھی اب ویسے ہی ڈگر پہ جا رہے ہیں. تو کشف المحجوب شریف کے اندر 242 صفحے پر داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا, اب کتنے تو وہ پیر ہوں گے کہ جو شروع سے کہیں ہم یہ کالے لفظ مانتے ہی نہیں ہیں, یہ کتابوں کو چھوڑو, یہ ملاؤں کی بات کو چھوڑو. تو اس لیے جنہیں وہ داتا داتا داتا کہہ کے ڈانس بھی کر لیتے ہیں, تو انہی کی کتاب جو تواتر سے ثابت ہے اس سے یہ پیش کر رہے ہیں, اور یہ محض عام کسی خشک مفتی کا فتویٰ نہیں, یہ ولیوں کے سربراہ کا فتویٰ ہے جنہوں نے ولایت کی روحانی پارلیمنٹ میں لاہور میں بیٹھ کر یہ فتویٰ دیا تھا. تو آپ فرماتے ہیں اولیاء معصوم نہ باشند, اولیاء معصوم نہ باشند. اب نبیوں سے علاوہ جو ہیں وہ اولیاء ہیں, جو جن میں شرطیں ولایت کی پائی گئی ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں اولیاء معصوم نہ باشند, اولیاء معصوم نہیں ہوتے. اور اس سے اگلا جملہ, اگرچہ ہم نے علم کلام کے بڑے بڑے اماموں کی کتابوں میں پڑھا, لیکن اس کی دھاک جو داتا صاحب کے لحاظ سے ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است, عصمت شرط نبوت است, عصمت شرط نبوت است, عصمت شرط نبوت است. سارے بولو عصمت شرط نبوت است, عصمت شرط نبوت. مطلب کیا ہے کہ معصوم ہونا نبوت کی شرط ہے, شرائط نبوت میں سے ہے. تو اس کا ایک مطلب یہ بنا کہ نبی کو معصوم ماننا ضروری ہے, اور دوسرا مطلب یہ بنا کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے, عصمت شرط نبوت است. تو آج یعنی یہ جو عقیدہ معصومیت پر ہم نے سٹینڈ لیا وہ اس دھاندلی کو روکنے کے لیے, اور اس میں رہنمائی کی ہماری سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تصفیہ کی عبارت سے اور دیگر اکابرین نے, کہ یہ کہنا کسی کے بارے میں کہ وہ نبی ہے سرکار کے بعد اس سے تو ڈر لگتا ہے, لیکن یہ کہنا میں کہ وہ معصوم ہے یہ بار بار کہا جا رہا, 14 امام 12 معصوم کہتے ہوئے. اہل سنت کے اندر کتابیں چھپی ہوئی ہیں, جب ہم رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی نہیں کسی کو معصوم کہتا نبیوں کو سوا. یہ سائم چشتی کی کتاب دیکھ لیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں, اتنی موٹی کتاب میرے پاس پڑی ہے. کئی بار انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ معصومہ لکھا ہے. یہ ابھی کل کی بات ہے جب ہمارے ساتھ ان کا اختلاف ہوا تو قصور جلسے کے اندر وہ تقریر کرنے والا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ رہا تھا, اور یہ بڑے بڑے مناظر وہاں بیٹھ کے سن رہے تھے. اور کئی ایسے بدبخت شعراء جو ہیں جو ان کے بارے میں ضد سے کہتے کہ ہم معصومہ کہیں گے, وہ مخدومہ بھی ہیں معصومہ بھی ہیں. تو معصومہ کہنے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل جلتا ہے کہ میرے ابا جی کا منصب میرے لیے کیوں بیان کیا جا رہا ہے, وہ تو قیامت کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے. ہم ہیں سیدہ پاک کے نوکر اور ان کے مشن کے سپاہی, انہوں نے ساری عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم یا معصومہ نہیں کہنے دیا نہ بننے دیا, اور آج یہ آ کے ان کے نام پہ ان کے نام کی آڑ میں دھاندلی کی جا رہی ہے. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں, ان پیروں کو, کہ تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ, داتا صاحب کے ہم پلہ تو تم نہیں ہو. تو یہ داتا صاحب کی کشف المحجوب, اس کے سارے نسخے تہران کا دیکھ لو, ایران کے نسخے, یہ پاکستان کے, افغانستان کے نسخے, یہ ہر نسخے میں موجود ہے. عصمت شرط نبوت است, کہ معصوم ہونا یہ نبی ہونے کی شرط ہے, اور جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا. اور یہ جو ہے وہ اندھا دھند مانے جا رہے ہیں. اور ان میں پھر دو کیٹیگریز ہیں, پورا یہ جو اہل ترفظ کا گروپ ہے جس کو ہم محض تفصیلی اب نہیں کہتے, یہ تفضیلی نہیں ہے, تفضیلی سے اگلا درجہ ان کا اہل ترفظ کا ہے, کہ ان کی دو کیٹیگریز ہیں, ان میں جو پڑھے لکھے ہیں یا محتاط ہیں, کچھ محتاط, وہ معصومہ کا لفظ نہیں بولتے مگر عملاً عقیدہ وہی رکھتے ہیں جو معصومیت کا ہوتا ہے, اور کچھ لفظ بھی بولتے ہیں. کچھ علل اعلان معصومہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو کہہ رہے ہیں, اور کچھ علل اعلان کہتے نہیں ہیں, لیکن نظریہ وہی ہے کہ جو نظریہ معصومیت کا ہے, صرف لفظ معصومہ کا نہیں بولتے. مثلا وہی فدق والے مسئلہ کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے, ہم نے تو اس عبارت سے کہیں نیچے آ کے اس کو نرم کر کے بیان کیا, خود جو اس کی الفاظ اپنے ہیں اس کے لحاظ سے, اور پھر یہ لوگ جو ہم سے اس وقت رجوع کا مطالبہ کرتے تھے, خدا نخواستہ اگر ہم تھوڑے سے پھسل گئے ہوتے تو اب آگے تو کوئی اور بند تھا ہی نہیں, کیونکہ سارے بند تو ٹوٹ چکے تھے. اب یہاں ہمارے پاس جو بزرگ آئے تھے انہیں بھی میں نے کہا کہ عملاً جو کچھ تم کہتے ہو یہ معصومیت ہی ہے, اگرچہ تم کہو کہ نہیں کوئی نہیں معصوم مانتا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو. اور میں نے کہا عملاً جو کہہ رہے ہو کہ رجوع کرو, لفظ بدلنا تو ہم نے پہلے بھی بدل دی, لیکن پہلے کو غلط قرار دے کے اس کی جگہ, میں نے کہا اس کو غلط قرار دے کر اگر لاؤ گے تو پھر دنیا تجھے بھی رافضی کہے گی, مجھے بھی رافضی کہے گی. کیونکہ غلط قرار دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا ہو ہی نہیں سکتی. بعض خطا اجتہادی کی, کیونکہ روافض کے نزدیک اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی. تو پھر ہمیں دنیا پوچھے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا تو مانتے ہو اور وہ ہزاروں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اور سیدہ کے لحاظ سے خطا اجتہادی, ادھر بھی آدم علیہ السلام کی بھی اجتہادی ہے جس کا ہم نے مطلب بیان کیا کہ کس لحاظ سے اجتہادی ہے, اور وہی سید نعیم الدین مراد آبادی نے اور سب نے بیان کیا. تو میں نے کہا اگر آج مجھ سے رجوع کرواؤ گے تو اعلی حضرت سے کیسے کرواؤ گے, جب انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا لم اقترف آدم الخطیئہ, ترجمہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا, ساتھ اجتہادی بھی نہیں لکھا ہوا حالانکہ مراد اجتہادی ہے, تو جب غلط قرار دے کے اس بات کو مجھ سے رجوع کرواؤ گے تو دنیا کہے گی یہ تو زندہ تھا اسے تو کروا لیا, تو وہ ہزاروں جو تمہارے قبروں میں ہیں یا تو ان کا رجوع ثابت کرو یا پھر انہیں بھی گستاخ کہو. میں نے کہا اگر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں مانتے ہو کہ وہاں پر خطا اجتہادی کا ارتکاب ہوا, اور یہاں یہ کہتے ہو کہ سیدہ پاک کے لحاظ سے یہ لفظ گستاخی ہیں, تو پھر ہمیں دنیا کہے گی کہ عملاً تم بھی رافضی ہو اور تم بھی عقیدہ معصومیت رکھتے ہو سیدہ پاک کے لحاظ سے, بلکہ اس سے بھی اوپر کے معصوم نبی کے لیے تو تم نے مان لیا خطا اجتہادی کو, اور سیدہ پاک کے لیے وہ نہیں مان رہے, تو پھر یہ ان کا درجہ نبی کے درجے سے اوپر ہوا. سمجھ آ رہی ہے نا آپ سب کو؟ تو میں نے کہا اس کا مجھے جواب دو. اس پر سارے خاموش تھے, اور پھر کوئی کہتا جی ہم سے سخت بولے ہیں کہ ہم سے یہ کہا ہے یہ ساتھ والے کمرے میں. میں نے یہاں پہلے ان کو کہا کہ مجھے آپ صرف لکھ کے دیں کہ مجھ سے بدلوانا کیا چاہتے ہو, میں سب سے دستخط اوپر کرواؤں گا کہ آپ نے یہ مجھے کہا تھا کہ یہ بدلو تاکہ قیامت تک دنیا پھر آپ سے محاسبہ کرے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لکھ کے نہیں دیں گے, ویسے آپ بدلو. تو پھر میں نے کہا کہ مجھے ان باتوں کا جواب دے دو کیونکہ یہ اس کمرے تک نہیں رہے گی, منٹ میں پوری دنیا میں پھیلے گی, تو اس بنیاد پر ان چیزوں کا جواب دو کہ ایک تم سارے یہ جو اکابر علماء آئے ہوتے یہ تو مان رہے تھے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہیں. تو میں نے کہا جو کہلوانا چاہتے ہو اس کا نتیجہ معصومہ ہی ہے یا معصومہ سے بھی بڑی شان. تو اس بنیاد پر سیدنا داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ فرمان نشر کرو ہر جگہ ان بگڑے ہوئے پیروں کے مقابلے میں, اب جو معصومیت کی وجہ سے کفر کی طرف جا رہا ہو غیر نبی کی معصومیت مان کے اسے بگڑا ہوا نہ کہیں تو اور کیا کہیں. تو ان سب کے اگرچہ وہ کسی بڑی گدی پہ بیٹھے ہوں یا کسی بڑے مسند پہ بیٹھے ہوں لیکن دین دین ہے, شریعت شریعت ہے, عقیدہ عقیدہ ہے, اور پھر داتا صاحب داتا صاحب ہیں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است, معصومیت نبوت کی شرط ہے. اب یہاں اگر کسی کا کہتا ہے میرا دل نہیں مانتا کہ میں سیدہ کو معصومہ نہ مانوں تو وہ دل کا علاج کرے, وہ شریعت کو تو نہ بگاڑے, کیونکہ سیدہ پاک خود نہیں راضی, نہایت غصے میں ہیں کہ انہیں کیوں وہ منصب دیا جا رہا ہے جو نبیوں کا منصب ہے. اور یہ ہمارے جو شیوخ مشائخ یا گدیوں والے ہیں الا ماشاء اللہ, کسی کا چچا رافضی ہے, کسی کا مامو رافضی ہے, یعنی تقسیم تو وہ پھر نذرانوں کی وجہ سے ہے نا, کہ اگر یہ بھی روافض ہوتے تو پھر تو بٹ جاتے وہاں کے نذرانے. اور ادھر سنی ہیں تو یہ ادھر سے نذرانے وصول کرتے ہیں, لیکن اثر انداز اوپر چچا ہے, اثر انداز ماموں ہے, یا اثر انداز زیادہ کے سسرال ہیں کہ جن کی جو بیویاں ہیں وہ روافض سے آئی ہوئی ہیں, اور آگے جا کے پھر آگے انہوں نے مذہب پر جب اتنا بڑا حملہ کر دیا ہے. اصل گل وے چورے اور وہ یہ بتاتے نہیں, اور اوپر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں, یہ ناسوی ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, تو اندر کی بیماری اور ہے. تو جہاں نہیں ان کو کروڑوں سلام, لیکن جہاں ہے وہ کم از کم بیماری مانے تو صحیح کہ انہیں شفا ملے. تو یہ داتا صاحب کا نسخہ ہم ان کے لیے پیش کر رہے ہیں. میرے بارے میں یا اور کسی مفتی کے بارے میں کہ یہ سید نہیں ہیں, یہ عرب سے نہیں آئے, ہم سید ہیں, ہم عرب سے آئے ہیں, تو ہم نے اس لیے ان کو پکڑ کے داتا صاحب کے سامنے پیش کر دیا ہے, اور اس واسطے ہم عرس پر یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ داتا کے باغیوں کو داتا کے سٹیج پہ نہ بٹھایا جائے, کہ اتنا بڑا کفر اسلام کا مسئلہ ہے کہ داتا صاحب جو ہیں معصومیت کو شرط نبوت مانتے ہیں, اور یہ غیر نبی کو بھی معصوم مانتے ہیں بہت سے. اس واسطے اس عقیدے کے لحاظ سے بھی ان لوگوں کا مواخذہ ہونا چاہیے کہ کم از کم عقیدہ تو صحیح کر کے آؤ, عمل کا معاملہ تو بعد میں ہے. اب اس کے ساتھ جو افضلیت کا مسئلہ ہے اور اس کی مختلف جہتیں ہیں, سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ, آپ نے پہلے اہل تصوف کا باب لکھا, یعنی ان کی تعریف, خصائص, خواص, کہ اہل تصوف کون ہوتے ہیں, یعنی یہ ذکر کیے بغیر کہ وہ کون کون سی شخصیات ہیں, اوصاف لکھے, نظریہ تصوف کا لکھا, اور اس کے بعد کہ وہ صوفی ہیں کون کون سے, تو پوری امت کے اندر پہلے صوفی کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا. یعنی آج جو پہلے طاہر القادری نے یہ بدعت گھڑی کہ ایڈمنسٹریشن اور سیاست کے لحاظ سے خلافت ہے, اور دوسری روحانیت کے لحاظ سے خلافت ہے, اور پھر کوئی کہتا ہے ایک ظاہری خلافت ہے, ایک باطنی خلافت ہے, اور پھر وہ جو حدیث غدیر ہے اس سے روافض ظاہری خلافت بتاتے ہیں, یہ وہاں سے باطنی خلافتیں بلا فصل بتاتے ہیں, تو اس کا فیصلہ بھی ہو جانا چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول تھے کس خلافت کی بنیاد پر. تو امت ہمیشہ علل اطلاق ان کو خلیفہ اول مانتی آئی ہے. علل اطلاق کا مطلب کیا ہے, ظاہری طور پر بھی, باطنی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی, روحانی طور پر بھی. اور داتا صاحب کی بصیرت تو اتنی بصیرت ہے, آپ نے ان کو خلیفہ بلا فصل اور امت کا امام اول لکھا ہی روحانیت کے لحاظ سے ہے. یعنی یہ جو فتنہ پیدا ہونا تھا اس کے مقابلے میں انہوں نے کئی صدیاں پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول, امام اول, امام کے نام سے لکھا ہی کس میں ہے, ولایت میں, تصوف میں, طریقت میں. اب ان میں سے کوئی ہے داتا صاحب کے قد والا کہ جو داتا صاحب کا رد کرے کہ تم انہیں ہی امام اول بنا رہے ہو, تصوف میں بھی, صوفیاء میں بھی, ولایت میں بھی, امام اول تو اور ہیں, اور تم ان کو جہاں یہ خلیفہ اول ہے ساتھ صوفیاء کے امام اول بھی بنا رہے ہو. تو یہ بعد والے لوگ جو یہ طاہر القادری سے لے کر جو اس طرح کی باتیں آگے کر رہے ہیں, پیچھے صوفیاء کے چند شواز ہیں, اس کا ایک اور مطلب ہے. یہ جو اب ہر طرف یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے, تو ان کے سامنے ہم سیدی گنج بخش کی یہ کشف المحجوب پیش کر رہے ہیں. اسے پڑھو, فارسی نہیں پڑھ سکتے تو اردو پڑھو. اس سے پہلے ہے اہل تصوف کی تعریف, ولایت اور صوفیاء کا مرتبہ و مقام. سب سے پہلا باب جو آیا ہے وہ ہے باب فی ذکر ائمات ہم, ذکر ائمات ہم, مرجع ہے صوفیاء. پہلا باب یعنی اس نظریات کے بابوں کے علاوہ پہلا باب اس میں من الصحابات رضی اللہ تعالی عنہم, کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جو صوفیاء کے امام ہیں, صوفی تو وہ سارے ہی ہیں نا, صحابہ کے ائمہ صوفیاء, یہ ہیڈنگ ہے ان کا ذکر, صحابہ کے ائمہ صوفیاء کا تذکرہ, اہل بیت کا تذکرہ, اہل بیت کے ائمہ صوفیاء کا تذکرہ بھی کیا مگر چند صفحے بعد میں کیا. یعنی یہ کوئی ترتیب آج ہم نے نہیں گڑی, ہر نسخے میں یہ ہے. مثلا یہ 67 صفحے پر باب فی ذکر ائمہ تھی من الصحابہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم ہے, اور اس کے بعد یہ 74 صفحے پر باب فی ذکر ائماتہم من اہل البیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ائماتہم کون؟ صوفیاء, اہل بیت کے صوفیاء کے اماموں کا ذکر. پہلا ہے صحابہ کے صوفیاء کے اماموں کا ذکر. اس پورے باب پر وہ باب مقدم کیا, اور اس پورے باب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کیا. تابعین کے صوفیاء بعد میں ہیں, تبع تابعین کے بعد میں ہیں. تو تصوف کے میرٹ میں ساری امت میں سے پہلے نمبر پر داتا گنج بخش اجمیری جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ رہے تھے روحانی طور پر, تو کیا انہیں حقائق کا پتہ نہیں تھا؟ کیا وہ سید نہیں تھے؟ اس باب میں یہ جو صحابہ کے صوفیاء کے جو امام ہیں, ان اماموں میں پہلے امام کا نام صدیق اکبر رکھا, چوتھے کا نام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا. یہ بھی بڑی راز کی بات ہے, حالانکہ وہ تو اہل بیت سے ہیں اور اہل بیت کا باب بعد میں ہے, لیکن ان کو اہل بیت کے اماموں میں شمار نہیں کیا, وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کیے. صحابہ میں کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا, اور یہ وجہ تھی کہ ساتھ خلافت ظاہری بھی تھی خلافت باطنی بھی تھی, اس لیے ان چاروں کا اکٹھا ذکر کیا. اور یہاں اس بیماری کا بھی علاج کیا جن کو چار کی عدد سے تکلیف ہوتی ہے. تو کیا صحابہ میں صرف چار ہی صوفی تھے یا صحابہ کی صوفیوں میں صرف چار ہی لیڈر تھے؟ نہیں, ان کے درجے کا اور کوئی نہیں تھا. اب جو کہتے حق سب یار, حق چار یار کے مقابلے میں, تو وہ داتا صاحب کے سامنے کے آگ کھڑے ہوں. داتا صاحب نے تو چار کا ذکر کیا باب میں. یعنی اس انداز میں سارے ہدایت پر ہیں, سارے باقی عادل ہیں, صوفی ہیں, بعد کے صوفیوں سے کروڑ درجہ افضل ہیں, مگر چار جو ہیں یہ چار ہیں. اور اس پر بھی ان لوگوں نے بڑی دھاندلی مچائی. میرے استاد علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ نے سیف العطا کے اندر آپ نے یہ لکھا, یہ زمنان آ گیا ہے حق چار یار کے نعرے کے لحاظ سے, تو 141 صفحہ ہے اس کا. تو استاد گولڈا شریف عرس پہ بیٹھے ہوئے تھے سٹیج پر, تو ایک خطیب تقریر کر رہا تھا, یہ عبد الشکور ہزاروی, یہ آصف ہزاروی کے والد, علامہ عبد الغفور ہزاروی اہل سنت میں ایک سنن تھے, اور آہستہ آہستہ پھر تبدیلیاں آتی ہیں. اب دیکھیں وہ جتنی غلط باتیں اس نے بیان کی, استاد لکھتے ہیں ایک ان میں سے یہ بات تھی کہ اس نے نعرہ تحقیق سے روکا گولڈا شریف عرس کے موقع پر عبد الشکور ہزاروی نے وزیر آباد کے, اور کہا کہ اگر حق چار یار کہیں تو باقی یاروں کی نفی ہو جاتی ہے, وہ بھی حق ہیں. یہ جو عبد القادر شاہ نے بنایا ہوا تھا ایک اپنا نظریہ, اور جس کو شاہکار جلالیت مفتی عابد جلالی صاحب نے اچھی طرح لتاڑا, تو استاد لکھتے ہیں نعرہ تحقیق حق چار یار, یہ نعرہ اہل سنت کی علامت تھی, لیکن مفتی مذکور یہ نعرہ لگانے سے منع کرتا ہے. عبد الشکور ہزاروی, جس سے صاف معلوم ہوتا ہے, بزرگوں کی آنکھیں دیکھو, بندیالوی صاحب نے لکھا صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ باطن کا رفض ہی ہے. یہ آصف ہزاروی کا ابا, یہ باطن کا رفض ہی ہے, اور تقیہ کے طور پر بظاہر اہل سنت کہلاتا ہے. اب یہ جتنے بھی ہیں ان کے پاس کوئی ہے امام بندیالوی کے مقابلے کا بندہ؟ اہل سنت کی درسگاہوں کے مدرسین اور پوری دنیا میں, یعنی ان کے پڑھ پوتے لکڑ پوتے سے بھی اگلے جو شاگرد ہیں وہ آج مدارس میں پڑھا رہے ہیں, یہ سارے بڑے بڑے اساتذہ ان کے شاگرد ہیں, جتنے بھی قابل ترین یہ چند شخصیات تھیں جن کے شاگرد عطا حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بدیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ, یعنی آپ کا نام تو تدریس کے اندر ایک سرٹیفکیٹ اور سند کی حیثیت رکھتا ہے. اب یہ لال بجکڑ آپ کی فکر کے مقابلے میں آ کر, یعنی ان کے پاس کوئی پڑھی لکھی شخصیت ہے ہی نہیں. ہمیں کہتے ہیں تم چھوٹے ہو, تم چھوٹے ہو, ٹھیک ہم چھوٹے ہیں لیکن ہمارے بڑے تو تم سے کہیں بڑے ہیں. اب علامہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ حق چار یار کی حمایت میں آپ نے یہ لکھا کہ یہ بندہ جو روکتا ہے نا, اصل بیماری یہ نہیں کہ یہ صحابہ باقی جو ان کی کا حفاظ کرنا چاہتا ہے, اس کے اندر رفض ہے. فرماتے ہیں کہ مفتی مذکور کی منع نعرہ پر دلیل یہ ہے کہ اس نعرے سے یہ لازم ہے کہ چار یار کے سوا کوئی صحابی حق پر نہیں, یعنی یہ وہ تبلیغ کرتے ہیں. اصل تو روافض کے اعلی کار ہیں اور حق چار یار روکنا چاہتے ہیں, آگے ملما کاری کیا کرتے ہیں کہ نہیں نہیں چونکہ چار کہیں تو باقی جو ہیں ان کے حق ہونے کی نفی ہوتی ہے, کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نعرہ سے یہ لازم ہے کہ چار یار کے سوا کوئی حق پر نہیں. تو کہتے ہیں اس جاہل مفتی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تب لازم آتا ہے جب اس نعرہ میں حسر کا کلمہ ہوتا, یا بھی سارے یاد رکھ لیں, جب اس نعرہ میں حسر کا کلمہ ہوتا, مثلا یوں ہوتا نہیں حق مگر چار یار, نہیں حق مگر چار یار, اگر یوں نعرہ ہوتا تو پھر تو یہ تقریریں کرتا عبد القادر شاہ یا اس کے چیل, یا یہ ہوتا کہ حق پر صرف چار یار ہیں, حق پر صرف چار یار ہیں, حالانکہ اس نعرے میں حسر کا ایسا کوئی کلمہ نہیں. علم اصول میں ہے کہ محض کسی کے ذکر سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی، محض کسی کے ذکر سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی. اس نعرہ کا تو صرف یہ معنی ہے کہ چار یار حق پر ہیں، چار یار دوسرے اصحاب کے حق پر ہونے کی نفی نہیں ہے، صرف چار کا اس بات ہے، باقی کی حق پر ہونے کی نفی نہیں ہے. اگر اس جاہل مفتی کی منطق تسلیم کر لی جائے تو مفتی جب یہ کلمہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لازم آئے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی اللہ کا رسول نہیں. حالانکہ 124,000 کم و بیش رسول ہیں. اگر اس کا مانا جائے جو کہتا ہے کہ چار سے باقی کی نفی ہو جاتی ہے، تو پھر سرکار سے باقی نبیوں کی نفی ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی. سرکار کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں محبوب علیہ السلام کا اس بات ہے اور باقی کی نفی نہیں ہے. تو اب مفتی اپنی اس منطق کے لحاظ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یعنی جو وہ چار یار کہنے سے کہتا ہے کہ باقی کی حق پر ہونے کی نفی ہو جائے گی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے باقی کی رسالت کا انکار ہو جائے گا، اور باقی کی رسالت کا جو انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. ان سب خرابیوں کا سبب جہالت ہے، یہی آج بھی ہے، یہی کل بھی سبب تھا، جہالت. لہذا نعرہ تحقیق حق چار یار سے کوئی منافق رافضی ہی منع کرے گا. نعرہ تحقیق حق چار یار، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب آگے استاد ہمارے چشتی بھی تھے، گولڑوی تھے، کچھ ان جیتوں پر آ کے لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ تم نقشبندی ہو، رضوی ہو، یہ ہو، تم بغض کر رہے، حسد کر رہے ہو. یہ استاد صاحب کا اگلا جملہ سنو، بلکہ اس نعرہ کا مرتبہ کس کا؟ حق چار یار کا. اس نعرہ کا مرتبہ نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ سے بھی مقدم تر اور بلند تر ہے، مقدم تر اور مقدم تر اور بلند تر ہے. تو یہ ضمناً آ گیا. تو اب جو داتا صاحب نے چار آئمہ لکھے، تو چار کا اس بات مقصود ہے، باقی کی نفی مقصود نہیں. تو اس بنیاد پر یہ تو شروع سے ہوتا آیا ہے کہ چار کی ایک خصوصیت ہے جو دوسروں کی نہیں ہے. تو اسی خصوصیت کا عنوان حق چار یار ہے، اور یہ کہنا کہ یہ فلاں سن سے پہلے تھا ہی نہیں، اور تو داتا صاحب کے سن کے تھے، یہ تو کب سے، یعنی اس اختصاص کے ساتھ ان چاروں کا تذکرہ ہوتا آ رہا ہے. اب یہاں پر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان ساری باتوں کا جواب فضیلت قطعی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مطلقہ، خواہ روحانی ہو یا سیاسی، چونکہ روحانی کا اس بات کر کے آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ سنیوں میں وہ جو ظاہری خلافت بلافت اس کا تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا، وہ تو صرف شیعوں والا ہے. سنیوں میں آگے جا کے ایسے کچھ نکلیں گے. آپ نے بحثی ساری باطنی خلافت اور روحانی خلافت اور ولایت کے لحاظ سے کرتے ہوئے آپ نے اس پر دلائل دیے. اب وہ دلائل سنیں. آپ نے پہلے نمبر پر صفحہ نمبر 69 پہ یہ ارشاد فرمایا، یہ سارے صفحے فارسی نسخہ کے ہیں. ایک ایک جملہ تفضیلیت اور رافضیت کے تابوت پر کیل ہے. کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مقدم جمیع خلائق است, مقدم جمیع خلائق است از پس انبیاء صلوات اللہ علیہ اجمعین. صرف نبیوں کا استثناء کیا کہ نبیوں کے بعد, نبیوں کے, چونکہ ہمارے ائمہ بڑے محتاط ہیں, اب بیان کرتے ہوئے فوراً قید لگائی کہ کوئی مقدم خلائق میں ان کو نبیوں پر بھی مقدم نہ سمجھ لے. پس از انبیاء, از پس انبیاء صلوات اللہ علیہ اجمعین صدیق اکبر رضی اللہ مقدم جمیع خلائق است. کچھ لوگ آج افضل الخلق, خلق افضل البشر بعد الانبیاء پہ جھگڑا کرتے ہیں, اور پھر کچھ افضل الخلق بعد الانبیاء پہ جھگڑا کرتے ہیں. داتا صاحب افضل البشر بھی مانتے ہیں بعد الانبیاء, اور افضل الخلق بھی مانتے ہیں, اور افضل الخلائق بھی مانتے ہیں. کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدم, مقدم جمیع خلائق است از پس انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین. اب اس میں مطلب تو سارا گھر پورا کر دیا تھا, لیکن تاکید کے لیے اگلا جملہ بولتے ہیں. روانہ باشد کہ کسے قدم اندر پیش وین حد, آپ سے آگے کوئی قدم رکھے کسی کے لیے جائز نہیں ہے غیر انبیاء میں سے. روا نہ باشد, جائز نہیں ہے کہ کسے قدم اندر پیش وین حد, آپ سے آگے کوئی قدم رکھے. یہ روتے پھر رہے ہیں صرف سیاست کو, اور داتا صاحب کہاں پہنچے ہوئے ہیں, کسی کے لیے جائز نہیں اس امت میں کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا قدم آگے رکھے. یہ ایک وضاحت. دوسرے نمبر پر آپ نے ایک مطلقاً اس باب کے اندر نہیں, جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب ہے, اس کے علاوہ بحث کرتے ہوئے ولایت کی اقسام اور کیٹیگریز کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے یہ بتایا. یہ صفحہ نمبر 32 پر ہے فارسی نسخے کے لحاظ سے. کہتے ہیں ازانچے سفارا اصل و فرے است, کہ باطنی صفائی کا ایک اصل ہے ایک فرا ہے, یا تصوف کی ایک اصل ہے اور ایک فرا ہے. لفظ کیا ہے سفارا, یعنی سیاست را. سفارا کہ ولایت کی ایک اصل ہے اور ایک فرا ہے. اصل کیا ہے؟ اصلش انقطاع دل اس از اغیار. اب یہ کوئی دنیا داری ہے, ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. اصل کیا ہے ولایت کی؟ اغیار سے, من دون اللہ سے دل کا منقطع ہو جانا. دل کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں, اتنا اللہ سے لگاؤ ہے, یہ ہے اصل ولایت کی. وفرش خلوت دل اس از دنیا غدار. پہ تو صرف انقطاع, وہ جڑ ہے, اوپر ٹہنی کیا آئے گی, پھل کیا لگے گا, وہ ہے خلوت دل از دنیا داغدار, کہ دنیا سے اپنا دل خالی رکھنا. پہلا ہے محض انقطاع, اور انقطاع کے بعد اس پر اثرات کیا مرتب ہوں گے کہ خلوت دل است از دنیا داغدار. یہ ایک آپ نے آئیڈیالوجی بیان کی, یہ بات منطبق کہاں ہوتی ہے کائنات میں نبیوں کے بعد, چونکہ ولایت کی بحث انبیاء کے بعد ہے. کون سا ایسا شخص ہے کہ جہاں ان قطاع دل اغیار سے وہ بھی چوٹی کا ہو, اور جہاں خلوت دل دنیا غدار سے بھی مکمل ترین ہو, ایسی ہستی کائنات میں کون ہے کہ جن پر پہلے نمبر پہ یہ نظریہ ثابت آئے اور اس کے بعد دوسروں پہ آئے؟ تو داتا صاحب کہتے ہیں این ہر دو صفت صدیق اکبر راست. دیکھو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. یہ پیر کامل ہیں اور ان کی کشف المحجوب پیر کامل ہے. اب دیکھو کتنا غبار ڈالا گیا ہے عقیدے پر. وہ جھگڑا جو روافض اور شیعوں سے تھا, اس جھگڑے پر امت نے پہرا دیا کہ خلافت بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب یہ ایک نیا چور دروازہ بنانا چاہتے تھے کہ چلو وہ خلافت بلا فصل مان کے بھی پھر بھی کمال اوروں کا مانا جائے, یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلو وہ اس لحاظ سے خلیفہ بلا فصل بنا لیا جائے, ولایت کے لحاظ سے, خلیفہ بلا فصل. تو میں کہتا ہوں داتا صاحب کی ہم پلہ کوئی لے آؤ تو پھر وہ دروازہ بناؤ. چلو ہمیں تو روحانیت کا پتہ نہیں, ہمیں تصوف کا پتہ نہیں, ہمیں باطنی صفا کا پتہ نہیں, لیکن داتا صاحب سے سپیشلسٹ تو کوئی بھی نہیں ان کے عہد میں اور ان کے بعد. تو پھر داتا صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ صرف ظاہری ہیں یا باطنی بھی ہیں, یہ صرف سیاسی ہیں یا روحانی بھی ہیں. داتا صاحب نے تو موضوع ہی اسے بنایا جس کا انکار اہل سنت میں سے نکلنے والے ان اہل تلفظ نے کرنا تھا. ساری بات اس لحاظ سے چھیڑ کے لے آئے, یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظامات خلافت کے لحاظ سے, جنگیں جہاد وہ ہزاروں باتیں ہیں, اس سے قطع نظر آپ نے اس جہت سے بات کی کہ امت کے پہلے ولی اور پہلے صوفی کا نام اور صوفیوں کے سردار کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا جی, کہتے ہیں کہ اذان چ سفارا اصل و فرعست, یہ آپ نے عبارتیں یاد کر کے تو جمعے پڑھانے ہیں. اب جو لوگ نیٹ پہ اس وقت سن رہے ہیں یا آگے سنیں گے لاکھوں تک, ان کی ڈیوٹی بعد میں ہے, آپ حضرات کی پہلے ہے, کیونکہ آپ تازہ تازہ پھل کھا رہے ہیں اور کام بھی زیادہ انرجی والا کرنا ہے. اچھا جی, این ہر دو صفت ولایت کے عروج کی صفتیں صدیق اکبر است ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما. آگے آپ نے چاہا کہ میں وہ لفظ بول ہی دوں, یعنی اس کے اوپر پھر ٹائٹل کیا لگانا چاہیے اس عبارت پر. آپ فرماتے ہیں اذان چے امام اہل طریقت بود, کہ ولیوں کے امام وہ تھے. اب ان کے بعد والے اماموں کی نفی نہیں, لیکن ہیں بعد میں امام اہل طریقت, بولو تو صحیح, عبود امام اہل طریقت کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. یہ نہیں کہہ رہے امام اہل سیاست عبود یا امام اہل خلافت عبود, امام اہل طریقت عبود. اب اس کے مقابلے میں کوئی آئے نہ کوئی گامے شاول آ سکتا ہے اور نہ کوئی اہل تلفظ میں سے آ سکتا ہے. یعنی انہوں نے عام سا مقام بنا کے کہ یہ وہ جی چار دن غار میں دو دن بیٹھ گئے تھے تو کیا ہوا. امام اہل طریقت عبود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل طریقت کے امام تھے. وہ اہل طریقت جن میں سے ایک ایک بعد والے کروڑوں اہل طریقت سے بھاری تھا, ان اہل طریقت کے بھی امام تھے. اب اس کے ساتھ آپ نے پھر اس پر ایک اور چیز کو بھی بیان کیا. جو صفحہ نمبر 69 پر ہے, ہم اس کا اللہ کے فضل ایسا تعارف کروائیں گے کہ دکانوں سے کشف الماجوب ختم ہو جائے, نہیں چھاپنی پڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اب وہ خلافت والا معنی بھی ساتھ بیان کر کے پھر اس معنی کو بھی بیان کیا. یہ جو آپ نے باب قائم کیا ہے نا, باب فی ذکر ائماتہم من الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم, اس کی جو آخری لائن ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ختم کہاں پہ جا کے کرتے ہیں. جو شروع جہاں سے کرتے ہیں وہ تو ابھی علیحدہ موضوع ہے, ختم جہاں پہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ امام دین یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ ازباد امام دین ہما مسلمانہ ویس, سارے مسلمان امام دین ہما مسلمانان ویست عام و امام اہل طریقت ویست خاص. یعنی سارے مسلمانوں کی امامت یعنی خلیفہ اول ہونا جس میں ہر مومن شامل ہے, سارے مسلمانوں کی بالعموم امامت بھی آپ کے پاس ہے اور ولیوں کی بالخصوص امامت بھی آپ کے پاس ہے. عبارت یہ ہے کہ امام دین ہما مسلمانان ویس عام و امام اہل طریقت ویس خاص رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب کسی جہت میں بھی آپ نے کمی نہیں چھوڑی, اور طاہر القادری جیسے ہزار بار پھر جنم لے کے آ جائیں وہ داتا صاحب کی ان چند سطروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور جتنے بھی گر سیکھیں روافذ سے, کیوں کوئی چوتھی قسم بنا لیں, کوئی پانچویں بنا لیں, کوئی کسی اور جہت سے لائیں, تو داتا صاحب نے لفظی وہ استعمال کیے ہیں کہ ایک چور دروازے سارے بند کر دیے کہ علل اطلاق پہلا نمبر اور خلافت بلا فصل علل اطلاق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اب جو آپ نے القاب لکھے یعنی اس امت کے پہلے ولی اور پہلے امام, اور یہ بھی بالخصوص جو روافظ اماموں کی گنتی کرتے ہیں ان کے مقابلے میں آپ نے لفظ امام لکھ کر امت کا پہلا امام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا. منہم, اب لقب دیکھنا, شیخ الاسلام. اس لفظ شیخ الاسلام کی جو پوری بحث ہے وہ اگلے سیمینار میں انشاءاللہ کریں گے. شیخ الاسلام. دوسرا, وعز باد انبیاء خیر الانام. وعز باد انبیاء خیر الانام. افضل البشر بعد الانبیاء واز بعد, یعنی یہ پتہ نہیں لوگ کشف المحجوب پڑھتے کیوں نہیں, اس کا صرف عنوان ہی پڑھ لیں. یعنی جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو داتا صاحب نے ہیڈنگ کیا دیا, اور افسوس ترجمہ کرنے والوں پر بھی ہے کہ کتنے ترجمے دیکھے, کوئی بہت کم ہی ہے جو ترجمانی بھی کرے کشف المحجوب کی. اب دیکھو نا امت گمراہ کیوں ہوتی اگر یہ کم از کم عنوان ہی سمجھایا ہوتا. وَأَزْ بَعْدْ أَنْبِيَاءِ خَيْرُ الْأَنَامِ, نبیوں کے بعد سب سے افضل, یہ نہیں کہا سیاسی طور پر, نبیوں کے بعد سب سے افضل خلیفہ پیغمبر, یہ تیسرا لقب. آگے پھر وَإِمَامُ سَيِّدِ أَهْلِ تَجْرِيد, اہل تجرید کہتے ہیں وہ ولی کہ جو بالکل دنیا سے مجرد ہیں, کوئی ان کا تعلق ہی نہیں دنیا داری کے ساتھ, خالص چوٹی کے ولی. داتا صاحب کہتے ہیں ان کے سید کو دیکھنا ہے, امام کو دیکھنا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی, یعنی یہ القاب کے اندر ہی ذکر کر دیا. و امام و سید اہل تجرید و شہنشاہ ارباب تفرید, ارباب تفرید بھی اولیاء ہیں, شہنشاہ ارباب تفرید. و از آفات انسانی بعید, انسانی آفتوں سے دور, نہ دل میں بغض, نہ دل میں حسد, نہ کینہ. لفظ معصوم نہیں بولا لیکن شان بیان کرنے کا بھی حق ادا کر دیا. از آفات انسانی بعید, کہ جو انسانی عیوب ہیں ان سے کہیں دور آباد ہے شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. امیر المومنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں پر آپ نے القاب ذکر کیے اور پھر بہت سی اسرار الرموز اس کے بیان کیے, تو اب میں ساتھ ہی چوتھے امام کے القاب بھی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ بیلنس رہے اور کوئی بعد میں اعتراض نہ کرے. یا صدیق, یا علی, یا علی, یا صدیق, یا علی, یا صدیق. صفحہ نمبر 72 پر. اب جو دوسرے خلیفہ ہیں تیسرے, یہ جمعے والے موضوع میں انشاءاللہ تیسرے سیمینار میں ان کے القاب بیان کریں گے, اور ان میں بھی آپ نے کمال کر دیا ہے ان کی شخصیات کی حقیقت کو بیان کرنے میں. یہ چوتھے یعنی جو صحابہ کے صوفیاء کے امام ہیں ان میں چوتھے امام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آج تو کچھ چوتھے کا لفظ ان کے لحاظ سے بولے اگلے سمجھتے ہیں کہ اس کا ہم سر پھوڑ دیں, یہ چوتھا ان کو کیوں کہتا. تو داتا صاحب سے ترتیب سیکھ لو, حالانکہ اہل بیت سے ہیں مگر انہوں نے کہا کہ یا شان اس جگہ پہ واضح ہو رہی ہے کیونکہ خلافت بھی ہے, خلافت راشدہ اور امام تصوف بھی ہیں. چوتھے نمبر پر ان کا ذکر کیا, اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سلطان الاولیاء ہیں اور سپیشلائزیشن ہے امامت کے میدان میں ان کی ایک خصوصی طور پر, اور یہ ایک الگ موضوع میں بھی ہم بیان کریں گے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اول امام تصوف اور اول ولی ہونے کے باوجود پھر کیسے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل طریقت کے امام اور سرتاج اور ولیوں کے شہنشاہ ہیں, یہ ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن یہاں بھی داتا صاحب نے بیان کر دیا. وَمِنْهُمْ نیز انہی آئمہ اہل تصوف میں سے کون ہیں؟ برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ القاب ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وغریق بحر بلا, آزمائشوں کے سمندروں میں ڈوبنے والے اور کامیاب ہونے والے. حریق نارے ولا, اللہ کی محبت کی آگ میں جلے ہوئے. وَمُقْتَدَائِ جُمْلَائِ اَوْلِيَا, مُقْتَدَائِ وَأَصْفِيَا, مُقْتَدَائِ جُمْلَا اَوْلِيَا وَأَصْفِيَا, مُقْتَدَائِ جُمْلَا اَوْلِيَا وَأَصْفِيَا. یہ ہے شیر خدا, مُقْتَدَائِ جُمْلَا اَوْلِيَا وَأَصْفِيَا, مُقْتَدَائِ جُمْلَا اَوْلِيَا وَأَصْفِيَا, مقتدائے جملہ اولیاء ہو. نعرہ حیدری. تو یہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. داتا صاحب اب چار ورقوں کے بعد بھول نہیں گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار امام اہل طریقت کہا, اور بعد از انبیاء افضل البشر بھی کہا, افضل الخلق بھی کہا, اور یہاں مقتدائے جملائے اولیاء اصفیاء. یہ بھی ہمارا ایمان ہے, یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے, اور یہ بھی ہماری عقیدت ہے. تو مقتدائے جملائے اولیاء اصفیاء, جس کا ترجمہ ہم ولیوں کے شہنشاہ کریں یا ولیوں کے سربراہ کریں یا اولیاء کے سرتاج کریں, یعنی سارے اس کے مفہوم میں موجود ہیں. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت کے اندر بحثیت ایک شعبے کے جو آگے سلاسل چلنے تھے, ان کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سپیشلائزیشن تھی, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے بعد جن کی ولایت کا درجہ تھا, اب اس سے پہلوں کی امامت کی نفی نہیں ہے, یہاں سے لے کر قیامت تک کے بعد والوں کے لیے امامت کا ثبوت ہے. اب جس طرح ہم جب کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ, تو اب امام اعظم کا کوئی مقابلہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تو یہ اپنے عہد کے امام اعظم, اپنے اور بعد والوں کے امام اعظم. تو داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے علل اطلاق امت کا امیر طریقت, امام طریقت, امام اولیاء, امام اہل تصوف علل اطلاق پہلے نمبر پر جن کو بیان کیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس واسطے یہاں یعنی دیگر ان القاب میں سے ذکر نہیں کیا. مثلا وہاں تو جو لفظ شیخ الاسلام ہے پہلا لقب, اس کا متبادل پوری امت میں کوئی نہیں. یعنی یہاں چاروں کے جو بڑی چار شخصیتیں ہیں اس امت کی, ان کے القاب لکھے ہوئے ہیں, لیکن سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کو شیخ الاسلام نہیں لکھا, حالانکہ سارے کروڑوں بار شیخ الاسلام ہیں. اور یہ میں کل بتاؤں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الاسلام کا لقب اگر داتا صاحب دیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن یاد رکھنا یہ لقب اصل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے. آج جو بقلم خود شیخ الاسلام بنے ہوئے ہیں بنفس نفیس ان کے لحاظ سے اگر بات کی جائے کہ تم شیخ الاسلام تو ہو مگر تم ولی نہیں ہو, شیخ الاسلام تو تم ہو اب تحکمانہ طریقے سے سینہ زوری سے, وہ کہے گا نہیں شیخ الاسلام مانتے ہو تو اسی میں ولایت ہے کہ بغیر ولی ہونے کے شیخ الاسلام کیسے بن جائے. تو اس 15ویں صدی میں ماڈل ٹاؤن میں اگر ولایت کے بغیر شیخ الاسلام نہیں ہو سکتا تو مولا علی اپنی زبان سے جسے شیخ الاسلام کہیں وہ ولایت کے بغیر شیخ الاسلام کیسے بن گئے. اس کے حوالہ جات انشاءاللہ کل میں ذکر کروں گا. ٹائم کیا ہوا سر؟ اچھا جی, اب یہاں پر مسئلہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو یاد رکھیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ قلبی طور پر کسی کا زیادہ لگاؤ ہو اور پھر یعنی اس حد تک ہو جائے کہ وہ انہیں شیخین پر بھی فضیلت دینا شروع کر دے, اس کو تفضیلیت کہتے ہیں. لیکن جب کسی ایک بھی صحابی پہ وہ تان کرے گا تو پھر رافضی بن جائے گا, پھر محض تفضیلی نہیں رہے گا. تو اس بنیاد پر یہ جو پنڈی گروپ ہے یا اس طرح کے یہ تفضیلی نہیں ہے, یہ رافضی ہیں. فتح الباری شرح بخاری کے مقدمے میں جو کچھ قانون لکھا اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں, اور یہ اپنی جان اس پندے سے چھڑا کے دکھائیں, یہ سب روافض کا ٹولہ ہے. کیونکہ ان کے ہاں سے یہ جرم پکڑا گیا ہے کہ انہوں نے صحابہ میں سے کئی صحابہ پر تنقید کی ہوئی ہے, اور جو صحابہ پہ تان کرے وہ رافضی ہوتا ہے. اور یہ اب کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے بڑوں سے جنگیں کی تھی, ہمارا دل نہیں مانتا, تو کیا وہ بڑے داتا صاحب کے بڑے نہیں تھے؟ کیا داتا صاحب سے بڑھ کر تم سچے سچے سید ہو؟ اور کچھ محض جزید کی بنیاد پر رگڑا لگانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. کیا داتا صاحب کو سارا پتہ نہیں تھا کہ یزید کس کا بیٹا تھا؟ تو داتا صاحب کے کشف المحجوب یہاں بھی مرشد کا کردار ادا کرتی ہے. اس سلسلہ میں پہلے تو جو تعلقات تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, اور جو داتا صاحب کے نزدیک دور یزید پلید میں اور دور سیدنا امیر معاویہ میں فرق ہے جس پر آج ہم قائم ہیں, اس کا تذکرہ بھی آپ نے یہاں پہ فرمایا ہے. صفحہ نمبر 77 پر یہ جو فارسی نسخہ ہے, داتا صاحب کہتے ہیں واندن حکایات یافتم کہ روزے مرد بنزدیک وے آمد. اب یہ ذکر ہو رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, باب ہے اہل بیت کے صوفیاء کا تذکرہ, صوفیاء کے اماموں کا تذکرہ. تو پہلے نمبر پر ذکر کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور دوسرے نمبر پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے اندر آپ یہ لکھ رہے ہیں روزے مرد بنزدیک وے آمد, ایک بندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا, وگفت اور اس نے یہ کہا یا پسر رسول. اب فارسی میں عربی والے قانون نہیں چلتے, کوئی کہے کہ یا جو ہے وہ ندا ہے تو پسر رسول کیوں پڑھے, پسرا رسول پڑھو, تو یہ فارسی ہے. یا پسر رسول خدا من, میرے خدا کے رسول کے بیٹے, میرے خدا کے رسول کے فرزند, درویشم میں درویش بندہ ہوں, یعنی یہاں نادار ہوں. وہ اطفال دارم اور بال بچہ کافی ہے. مرا از تو کوت ام شب می باید مجھے آپ سے آج کی رات کا کھانا چاہیے. کوت روزی. حسین ویرا گفت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل کو فرمایا بے نشین بیٹھ جا کہ مارا رزق در راست میرا ایک نظرانہ آ رہا ہے وہ رستے میں ہے. رزق در راس تابیارن بسے نعمت. جب وہ رزق پہنچا لے آئے خادم تو اتنا زیادہ نہیں تھا, یعنی اپنی ضرورت کے مطابق جو تحفہ بھیجتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آیا کہ پنج سرہ پانچ تھیلیاں تھیں, یعنی اضافی طور پر تھوڑا تھا, ویسے تھوڑا نہیں تھا, یعنی اس لحاظ سے تھوڑا تھا کہ خود بھی ضرورت پوری کریں اور منگتے کو بھی دے دیں, لیکن اپنے طور پر سونے کے دیناروں کی پانچ تھیلیاں تھیں. پانچ سرہ از دینار بیاوردن بیاوردن از نزد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کہاں سے نظر آنا آیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. امیر المومنین اس وقت کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ. کوئی لوگ کہتے ہیں امام حسن تو سلو کر گئے تھے, امام حسین نے نہیں کی تھی, داتا صاحب ان کے منہ پہ مار رہے ہیں کہ یہ نذرانہ جب امام حسین وصول کر رہے ہیں تو یہ محبت کا تعلق تھا تب ہی کر رہے ہیں اور وہ اس لیے ہی بھیج رہے ہیں. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حب اہل بیت تھی تو یہ خدمت کرتے تھے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نذرانہ بھیجنا اتنا بڑا کمال نہیں جتنا حسین پاک کا قبول کر لینا کمال ہے. تو آپ یعنی آپ کو پتا تھا کہ آ رہا ہے اور آپ بیٹھے میں آپ کو دوں گا. اچھا جی, اندر ہر سرہ ہزار دینار. پانچ تھیلیاں تھیں, ہر تھیلی میں ہزار دینار تھا, تو پانچ ہزار دینار تو تھے. جس زمانے میں پانچ دینار کی بکری مل جاتی ہو تو یہ وظیفہ نذرانہ تحفہ پہنچا. وگفتند اور لانے والوں نے کہا. اب دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جابر تھے, فلان تھے, یہ تھے, وہ تھے. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ آنے والوں نے کہا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ از تو عذر می خواہد. یہ تحفہ بھیج کے وہ معذرت بھی کر رہے ہیں. اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کر رہے ہیں. ہمی گوید کہ این مقدار اندر وجہ کے طرح صرف باید کرد تا برسر تیمار نے کتر داشت آید. کہ یہ جتنا میں نے بھیجا ہے یہ آپ غلاموں میں تقسیم کر دیں اور جو ہی میرے پاس مزید کچھ آتا ہے تو میں حضر خدمت کر دوں گا. یعنی پانچ تھیلیاں ہزار ہزار دینار کی بھیج کر ساتھ معذرت بھی کر رہے ہیں اور تخت امیر المومنین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ اس سلسلہ میں بھیجوں گا. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین اشارت بدان درویش کرد, وہ جو بیٹھا ہوا تھا درویش اس کی طرف اشارہ کیا. وہ آ ہر پنج سرا بدودا, وہ پانچ کی پانچ تھیلیوں سے دے دی. اب یہاں پر اگر ہوتی کوئی تاریخ کی کتاب یا یہ ایک دو صدیوں کی مصنف کی تو یہ آگے سے چوں چوں کرتے کہ ایسا تھا نہیں گھڑا گیا ہے. تو میں کتاب پیش کر رہا ہوں داتا گنج بخش کی, جن کی مسجد کے محراب پر لوگ جھگڑا کریں کہ قبلہ صحیح نہیں تو وہ یہاں سے ہی کعبہ دکھا دیں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ تعلقات کتنے آپس میں خوشگوار تھے اور کتنی عاجزی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر. اور پھر آج کچھ پیر یا پیر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم سے معاویہ کو رضی اللہ عنہ نہیں کہا جاتا. چلو ٹھیک ہے ہم کہتے کچھ نہیں. تو داتا صاحب انہیں کہہ رہے ہیں کہ جب میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں تم کیوں نہیں کہتے. بلکہ کشف المحجوب میں تو داتا صاحب نے ان کو امیر المومنین بھی لکھا. کیا لکھا؟ امیر المومنین. سارے بولو امیر. اور جس ذات کو داتا صاحب امیر المومنین کہیں اور طاہر القادری کہے کہ کف لسان کا مطلب ہے شان کوئی نہ بیان کرو. یعنی یہ منہاجی بگوتر کسی جہالت قدے میں پلنے والے اب کوئی فضائل امیر معاویہ بیان کرے تو کہتے ہیں اہل سنت میں حکم ہے کف لسان کا. تو کمینوں کف لسان یہ ہے کہ زبان سے ان کا عیب بیان نہ کرو, ان کی طرف عیب منسوب نہ کرو, ان کو گالی دینے سے زبان بند رکھو, یہ ہے کف لسان. یہ نہیں کہ ان کی شانیں بیان نہ کرو. شانیں جب سرکار نے بیان کی ہے تو تنہیں کیا تکلیف. کتنی احادیث ہیں صحیح فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, صحیح احادیث. اور کتنی حدیث کی کتابیں ہیں جامع ترمذی سمیت جن میں باب ہے باب و فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کو وہ زہر پلایا گیا ہے کہ ان کا جلسہ نہ کرو کیونکہ کف لسان کا حکم ہے بلا تشبیہ و تمثیل. آپ کسی کو ناراض ہو رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں زبان بند رکھ, اور آگے جو ہے وہ کہے الحمدللہ تو کیا پھر بھی کہو گے زبان بند رکھ؟ وہ کہے سبحان اللہ کیا پھر بھی کہو گے زبان بند رکھ؟ آواز بند رکھ, آواز بند رکھ. یعنی ایک بندہ اگر تمہیں گالیاں نکال رہا ہے تم کہتے ہو آواز بند رکھ, اور وہ آگے تمہاری کوئی شان بیان کر دیتا کیا یہ بھی مطلب ہے کہ آواز بند رکھ؟ بند رکھنے کا تو یہ مطلب ہے کف لسان کا کہ ان اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, لا تتخذہم غرضا من بعدی انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا, فمن احبہم فبحبی احبہم جس نے ان سے پیار کیا مجھ سے کیا, فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو اس بنیاد پر یعنی کف لسان یہ تھا کہ جنہیں فضیلت بیان کرنے کے کوئی لفظ نہیں مل رہے چپ کر کے بیٹھیں, کوئی ہلکا لفظ نہ بولیں, اور جنہیں فضائل کا پتہ چل گیا انہیں تو نہیں روکا جا رہا وہ ان کی فضیلت بیان کریں. اور یہ پہلے ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ ان کا فضیلت کا باب اپنی جگہ ہے, لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو مولا علی ہیں, آپ سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں, کوئی تقابل نہیں. یعنی جس طرح کے فرق مراتب بے شمار اعلی حضرت نے فرمایا حق بدست حیدر کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار, تان ان پہ بھی کار فجار. تو یہ شروع سے اہل سنت و جماعت کا طریقہ آ رہا ہے. اب یہ دیکھو میں آپ کے سامنے یہ نسخہ تہران ہے, کشف المحجوب نسخہ تہران. نسخہ تہران کے صفحہ نمبر 63 کو آپ پڑھتا ہوں جہاں یہ جملہ آتا ہے گفتن کہ امیر المومنین بریکٹ میں ہے معاویہ, امیر المومنین از تو عذر می خواہد, یہ 5000 دینار بھیج کے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حسین آپ سے معذرت بھی کر رہے ہیں, امیر المومنین یہ گنجے بخش کی کشف المحجوب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین کہا گیا, اور آج ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم انہیں امیر المومنین کہتے ہیں, اور کہتے اس وقت سے ثابت ہوا جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, انہیں امیر بنایا, تو پھر یہ امیر المومنین بن گئے سب کے. اس سال کو سال جماعت کہا جاتا ہے کہ سب اکٹھے ہو گئے, اور رضی اللہ تعالی عنہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں, امیر المومنین داتا صاحب لکھ رہے ہیں, ان کا اوپر کون ہے جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, اوپر جتنے سورسز ہیں سادات کے ان کا ہیڈ کوارٹر تو داتا صاحب ہیں, اور ولایت کے جو سلاسل ہیں ان کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم تو داتا صاحب ہیں, اور وہ یہ فرما رہے ہیں, اور اگر یہ کہنا نسبیت ہو تو پھر داتا صاحب کو بھی کہو گے. تو اس واسطے بگڑے ہوئے لوگ ان کو دعوت فکر ہے, صرف گالیاں نہ دیں, وہ کوئی دلیل نہ ہے. داتا صاحب کے قد والا کوئی دوسرا بندہ لے آئے ہمارے سامنے, مناظرے کے لیے تو ویسے کوئی نہیں آتا, میں کہتا ہوں اپنے گھر بیٹھ کے کوئی ویڈیو بنا دو مجھے, کوئی ایک ایسی کشف المحجوب دکھا دو کہ جس کے اندر داتا صاحب نے حضرت معاویہ کے خلاف لکھا ہو, یا اسی پلڑے میں تولا ہو جس میں یزید پلید کو تولا جاتا ہے. ہرگز ایسا نہیں, بلکہ آپ تو اتنے محتاط ہیں, اتنے محتاط ہیں, جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع کے اندر آپ نے واقعہ کربلا کا تذکرہ کیا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے, اب کتنا تلخ موقع ہے, اور جب سادات مستودرات سادات کو کربلا سے شام پہنچایا گیا, اس وقت کے تذکرے میں بھی داتا صاحب کا قلم اتنا محتاط ہے, جب نام لکھا یزید پلید کا, یزید بن معاویہ یہ لکھا, تو آگے چونکہ داتا صاحب حنفی بھی ہیں, کٹر حنفی ہیں, اور وہ حنفی ہیں کہ جن کی حنفیت پر دربار رسالت سے مور لگی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضرت گنجے بخش نے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو, ایک شخص کو یوں اٹھایا تھا جیسے بچے کو اٹھایا جاتا ہے, لیکن تھا وہ بوڑھا, تو کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے پوچھا یہ کون ہے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای امام تس و اہل دیارے تو ابو حنیفہ, کہ یہ تیرے اور تیرے علاقے لاہور والوں کے امام ابو حنیفہ ہیں. تو اس بنیاد پر وہ جو لان شخصی کا مسئلہ وہ بھی ذہن میں تھا, اور یزید کا گھر بھی پورا کرنا چاہتے تھے, اور طریقہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ کسی نے اس کے ساتھ دعات کرنے ہوں تو اس طرح کر لے. آپ نے لفظ یہ استعمال کیے اخزاہ اللہ, اللہ اس یزید کو رسوا کرے, لعنہ اللہ کی جگہ اخزاہ اللہ, خزیون اس سے اخزاہ اللہ, اللہ اسے رسوا کرے, اللہ اسے برباد کرے. اب جس وقت آپ نے یہ گھر تو پورا کر لیا, اب لکھتے وقت یزید ابن معاویہ آگے اخزاہ اللہ, آپ کے ذل میں آیا کہ کوئی کمینہ یہ ضمیر قریب ہی نہ لوٹا دے, اخزاہ اللہ جو منسوب ضمیر ہے, کیوں قریب تو حضرت معاویہ کا ذکر ہے, سمجھ آ رہی ہے نا, یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ, اخزاہ کا فاعل تو اللہ ہے, اور آگے جو منسوب ضمیر ہے وہ راجہ ہے یزید کی طرف, اللہ اس یزید کو رسوا کرے. لیکن کہیں کوئی بھول کے یا شرارت سے کبھی یہ نہ کہہ دے کہ داتا صاحب نے تو حضرت امیر معاویہ کو لگے یہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ ساتھ تو ان کا نام ذکر آ رہا ہے. کمال ان بزرگوں کی بصیرت تھی اور کمال ایمان تھا, آپ نے فوراً اس وہم کا رد کیا. کیا لکھا؟ اخذہ اللہ دون ابی ہے, دون دون اب سارے شک نکل گئے, اور یہ بھی پتا چل گیا کہ یزید والے مسئلے میں حضرت امیر معاویہ کی طرف نہ دیکھو. یعنی کتنے لوگوں کو آج یہ بیماری ہے, یزید سے بولتے فٹ امیر معاویہ پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. تو داتا صاحب نے کہا کہ شرم کرو ان کے شرف صحبت کا. یزید کو کہا اللہ اسے رسوا کرے, دونا دونا نہ کہ یزید کی ابا جان کو. اب کیا مجبوری تھی اتنی کہنے کی؟ ابھی اس وقت تو اعتراض کیا کسی نے نہیں تھا, لیکن پہلے ہی یہ لفظ لکھ کر داتا صاحب نے امت کو رستہ دکھایا کہ یزید پلید کی وجہ سے کہیں حضرت امیر معاویہ پہ حملہ آور نہ ہو جانا. یہ بہت بڑی آزمائش ہے کائنات میں کہ یزید پلید ہے اور معاویہ پاک ہیں. اخذہ اللہ دونا, یہ جملہ سارے پکا لو, اخذہ اللہ دونا. اب یہ اللہ کی طرف سے سعادت ہے. اس بات کو بھی سب سے پہلے میں نے ہائی لائٹ کیا, کیونکہ جو اردو ترجمے والے تھے نا انہوں نے یا تو اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا اخذہ اللہ کا, اخذہ اللہ دونا بھی ہے, یعنی یوں لکھ دیا جس طرح کے کہا جاتا ہے کالا زید رحمہ اللہ, تو حضرت زید رحمہ اللہ نے کہا. یعنی اس کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی جاتی یا توجہ نہیں کی جاتی کہ یہاں کتنے بڑے مسئلے کا حل ہے. تو آپ تراجم دیکھ لیں جا کر, اور پھر جن کا آپ رد کر رہے تھے تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. انہوں نے اس مقام سے یہ لفظ بدلنے کے لیے, دونا بھی ہے کاٹنے کے لیے, پوری کشف المحجوب اپنی طرف سے چھاپی کہ اس ایک لفظ کی تلاشی کون لے گا, اور پھر چلتے چلتے یہ رائج ہو جائے گا اخذہ اللہ حضرت امیر معاویہ کے ذکر کے ساتھ. یہ کشف المحجوب جو تہران والی ہے, دیکھ لو اس سے اگر انہیں شیطان نے یہ شانے چھپانے پہ لگایا ہے, اللہ نے ہمیں شانے دکھانے پہ لگایا ہے. اور یہ لائیو مالا اعلان کہہ رہا ہوں, اور ادھر علماء اہل سنت کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں, کیوں نہیں آج تک اس غلطی کو اجاگر کیا گیا کہ ایران میں اگر حکومت مل گئی ہے ان کو تو ان کا کیا تک بنتا ہے کہ ہماری کتابوں میں تحریف کریں. ایک طرف سعودی عرب والے تحریف کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ تحریف کر رہے ہیں, اور کتنے اہل سنت ہیں جو اس میں موج کرن دے, جو کچھ کر دے رہے ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ایک ایک لفظ کی ہم تلاشی لے رہے ہیں کہ کون کہاں سے دھوکہ دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے. یہ کشف المحجوب نسخہ تہران, اس کے اندر لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ یہی جو واقعہ تھا پانچ تھیلیاں بھیجنے والا, کہتے ہیں کہ پیش بدمشک آمد اردن پیش یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ, آگے دونا بھی ہے نہیں ہے. اب میرے پاس یہ نسخہ پڑا ہے, یہ کئی نسخے, یہ بھی فارسی نسخہ جو بہاؤ الدین زکریا ملتانی کا ہے, اس میں دون ابی واضح لکھا ہوا ہے فارسی میں. وہ جو سید صاحب کا ترجمہ ہے اس میں ترجمہ نہیں کیا گیا لیکن اخزہ اللہ لکھا گیا دون ابی ہے. اور ان کمینوں نے صرف یہ بدلہ لینے کے لیے تہران سے پوری کتاب چھاپی کہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالا جائے کہ داتا صاحب تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں, ان کو اخزہ اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ساتھ ان کا ذکر ہے, ضمیر ان کی طرف راجی ہوگی. لیکن داتا صاحب نے اس وقت کہہ دیا تھا اخزہ اللہ دون ابی ہے. لمبا ہو گیا. اب اس کے تیسرا جو ہوگا انشاءاللہ جمعے کو ہوگا, اس میں بالخصوص جو ہے وہ عدم ایمان ابی طالب اور باقی جو چند اختلافات ہیں اس کے لحاظ سے تذکرہ ہوگا. تو میں حقائق پیش کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ داتا صاحب کے عرس کی سٹیج پر جو دعوت نامہ چھپا ہوا ہے اس میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو داتا صاحب کے مسلک کے باغی ہیں. بغاوت کی دلیل یہ ہے, اور یہ اوقاف میں جو موجود ہیں ہمارا حکومت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ داتا صاحب کے معاملات میں کوئی ڈائریکٹر ہو, ایڈمنسٹریٹر ہو, کوئی خطیب ہو, وہ ہو جو داتا کے مسلک کا پابند ہے. یعنی اب تو اتنے پیر خطیب وہ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر انہیں بلانا ہے تو پھر وہ جلا نقوی کو بلا کے تقریر کرا لو, ان میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. یعنی یہ چہرے پہچانو, شاکر تو آپ سے آنا ہے, یہ چہرے تک القاب نہ ویک, یہ چہرے تک. اب دیکھو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کہیں کہ کروڑوں ولی نبی کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور یہ روزانہ اپنی تقریروں میں غیر نبی کو نبی پر فضیلت دیں. داتا صاحب کہیں کہ معصومیت شرط نبوت ہے, اور یہ اپنی تقریروں میں پیسے بٹورنے کے لیے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہیں. داتا صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ جو غیر نبی کو معصوم مانے, جیسا جرم سرکار کے بعد کسی اور کو نبی ماننے کا ہے, ایسے ہی سرکار کے بعد کسی اور کو معصوم ماننے کا ہے. اور یہ سارے جو ہیں رافضیوں والی تقریریں کریں, داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کا ذکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کریں اور امیر المومنین سے کریں, اور یہ حضرت امیر معاویہ کو پہنکیں. داتا صاحب اخزہ اللہ دون ابی ہے کہہ کر یہ بتائیں کہ یزید پلید کا معاملہ اور ہے اور حضرت امیر معاویہ کا معاملہ اور ہے, اور یہ کمینے انہیں ایک ہی ترازو میں تولیں. داتا صاحب امت میں ولایت, سیاست, ان تمام جہتوں میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانیں, اور یہ گامیشا کا مذہب بیان کریں. داتا صاحب سیدنا صدیق اکبر کو سرکار کے بعد پا پوری امت کا شیخ الاسلام کہیں اور یہ ان کی عیب نکالیں اور ان کی خلافت کو محض ظاہری بتائیں اور باطنی خلافت کی نفی کریں. داتا صاحب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار امام اہل طریقت کہیں اور یہ ان کو ولایت کا اجنبی قرار دیں. داتا گنج بخش حجویری کشف المحجوب میں جناب ابو طالب کے ایمان کی نفی کریں اور یہ نفی کرنے والوں کو کافر بتائیں. کوئی ہے ان کا منہ؟ شاکر تو آپ سے آنا ہے اے چہرے تک انداز نہ ویک. اس بنیاد پر ہم وارننگ دے رہے ہیں حکومت کو محکمہ اوقاف کو اگر جو باغی ہیں کشف المحجوب کے ان کو آپ نے بٹھانا ہے تو پھر یہی سمجھو کہ پرانا معاہدہ تم نے ہمارا توڑ دیا جو طے تھا کہ داتا صاحب کے عرس پہ کوئی رافضی نہیں آئے گا. تو یہ سارے رافضی بن چکے ہیں. کوئی پہلے کا رافضی ہو یا بعد کا رافضی ہو ہمارے نزدیک وہ ایک پلڑے میں ہیں. اور داتا صاحب پہ وہ بٹھاؤ جو داتا کی کتاب کے مطابق سننی ہے. چنانچہ پھر میں پنجابی میں یہ کہتا ہوں داتا دا سٹیج ہوندا داتا دے غلامہ لئی. گامے شاہ والوں کے لیے نہیں ہے. داتا دا سٹیج ہوندا داتا دے غلامہ لئی سنیاں دے خاصاں لئی تے سنیاں دے عاماں لئی. داتا دا سٹیج ہوندا داتا دے غلامہ لئی سنیاں دے خاصاں لئی تے سنیاں دے عاماں لئی. داتا دے عقیدیاں نوں داتا دے عقیدیاں تو جیڑا ہووے منکر داتا دے عقیدیاں تو جیڑا ہووے منکر کیڑا منہ لے کے کیڑا منہ لے کے او آندا اے سلاما لئی. انکار کر کے تو اب داتا صاحب کو سلام کرنا چاہتا ہے. داتا دا سٹیج ہوندا داتا دے غلاماں لئی سنیاں دے خاصاں لئی تے سنیاں دے عاماں لئی. داتا دے عقیدیاں نوں داتا دے عقیدیاں تو جیڑے ہوئے منکر کیڑا منہ لے کے او آندا اے سلاماں لئی. اس واسطے سلام سے پہلے عقیدہ ٹھیک کریں اور پھر وہاں پہ حاضری دیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین. یا اللہ سیدنا گنج بخش اجویری قدس سیر العزیز کے درجات کو مزید بلند فرما. ہم سب کو آپ کے فیض سے حصہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب